robi nam paparara. Robi nam paparara. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 sierpnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu 36 godzin decyzja Donalda Trumpa o dodatkowych sankcjach na Rosję. Stanowisko zapowiada amerykański sekretarz stanu. Nowa konstytucja i powrót do pierwszych planów budowy CPK. Nowy prezydent w orędziu mówił o swoich planach ustawodawczych. Lech Poznań ma problem przed rewanżem w Belgradzie. Pierwszy mecz w eliminacjach do Ligi Mistrzów nie był udany. Prezydent USA Donald Trump podejmie decyzję w sprawie nałożenia dodatkowych sankcji na Rosję w ciągu 36 godzin, zapowiedział amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Wcześniej specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff podczas wizyty w Rosji spotkał się z prezydentem Władimirem Putinem. W wywiadzie udzielonym telewizji Fox Business Rubio podkreślił, że w ciągu kilku następnych dni może dojść do rozmowy pomiędzy Trumpem a rosyjskim prezydentem. Zastrzegł jednocześnie, że nie został ustalony żaden konkretny termin. Amerykański sekretarz stanu powiedział też, że to, jakie sankcje zostaną nałożone na Rosję, zależy od postępów w rozmowach USA-Rosja. Wcześniej media donosiły, że do rozmów Trump-Putin mogłoby dojść już w przyszłym tygodniu. Prezydent Karol Nawrocki w pierwszym orędziu mówił o swoich planach. Chce, żeby w 2030 roku przyjęta została nowa konstytucja. Podkreślił, że po niemal 30 latach od przyjęcia obowiązującej ustawy zasadniczej Polska jest w nowej sytuacji społecznej i geopolitycznej. Obywatele dzisiaj potrzebują klarownych, jasnych zasad współpracy między politykami, zabezpieczenia interesu suwerenności, bezpieczeństwa państwa polskiego i musimy to wykonywać już teraz od roku 2025. Wcześniej Karol Nawrocki zapowiedział, że powoła przy Pałacu Prezydenckim Radę do Spraw Naprawy Ustroju Państwa. Będą do niej zaproszeni przedstawiciele wszystkich środowisk politycznych i akademicy. Zapowiedział również zmianę projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Musimy, drodzy Państwo, poszukiwać tej drogi gospodarczej, która stanie się rodzajem konkurencyjności ekonomicznej, gospodarczej, rzuconej wobec także zachodniej Europy. Do wystąpienia odniósł się premier, przypominając, że prezydent reprezentuje, a rząd rządzi. Myślę, że pan prezydent szybko przyzwyczai się do realnej sytuacji w Polsce, powiedział Donald Tusk. Takie wystąpienie, gdzie bardzo widać taką chęć posiadania kompetencji, jakie ma w polskim systemie politycznym premier i rząd. Tu konstytucja, a na konstytucję pan prezydent Nawrocki powoływał się wielokrotnie w swoim wystąpieniu, jest jednoznaczna, więc mam nadzieję, nie mam pewności, ale mam nadzieję, że ten czasami dość buńczuczny ton i taki konfrontacyjny nie będzie miał jakichś praktycznych konsekwencji. Nowy prezydent zaprosił premiera Tuska i ministrów na sierpniowe posiedzenie Rady Kabinetowej, które będzie poświęcone inwestycjom rozwojowym. Na czele litewskiego rządu stanie dotychczasowa minister opieki społecznej i pracy Inga Rugieniene. W rozmowie z naszym korespondentem przyszła premier powiedziała, że Polska i pozostałe kraje bałtyckie oraz kraje nordyckie to strategiczni partnerzy Litwy. Bez wątpienia relacje z Polską, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa i obronności, muszą być jeszcze bardziej zacieśniane i umacniane, zaznaczyła w rozmowie ze mną Inga Rugieniene. Ta współpraca już trwa i naprawdę zobowiązuje się do tego, aby ją kontynuować, dodała przyszła szefowa litewskiego rządu. Rugieniene odniosła się również do kwestii mniejszości narodowych, w tym mniejszości polskiej. Wskazała, że sprawy te nie są jej obce, gdyż, jak podkreśliła, w polityce znalazła się dzięki jednemu z przedstawicieli tej społeczności. Chodzi o Roberta Duchniewicza, który również był brany pod uwagę przy wyborze na stanowisko premiera. Poprzedni premier Gintautas Paluckas miał w zespole doradców litewskich Polaków. Inga Rugieniene powiedziała, że za wcześnie jest mówić, czy w jej zespole znajdą się przedstawiciele mniejszości polskiej. Bez wątpienia pewne decyzje zapadną. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Piłkarze Lecha Poznań przegrali z Sveną z Zvezda Belgrad 1-3 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Dwa gole dla zwycięzców strzelił reprezentant Bośni i Hercegowiny Radę Krunić, a jednego Brazylijczyk Bruno Duarte. Jedyną bramkę dla kolejorza zdobył Szwed Mikael Iszak. Rewanż 12 sierpnia na stadionie w Belgradzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Republika z dość ironicznym tekstem Grzegorza Ciechowskiego otwiera dzisiejszą audycję, której jednym z głównych bohaterów jest właśnie Grzegorz Ciechowski. Choć nie do końca wprost, bo opowieść o nim będzie snuła się ze mną i z Kasią Lins, która utwór Śmierć w bikini zaśpiewała w ostatnim czasie nie raz, a to wszystko dzięki jej nowemu projektowi Obywatelka.pl, nawiązującym oczywiście do słynnego zespołu, czy też persony artystycznej Ciechowskiego. Zanim usłyszymy, bo usłyszymy, jak Kasia Lins w pierwszym premierowym singlu dotyczącym nowego projektu śpiewa i prezentuje, reinterpretuje twórczość Ciechowskiego, posłuchajmy utworu, który poniekąd nawiązuje do twórczości artystki, a należy właśnie do Obywatela GC. Wojciechowski przyznaje się na przekór, buntowniczo. To Moja wina. Naturalnie skojarzyło mi się to z albumem Moja wina Kasi Linz z 2020 roku. Artyści mają wiele wspólnego, a wybór Ciechowskiego i rozpoczęcie nowego cyklu Kasi Linz pod tytułem Obywatelka KL, prezentowanego już na koncertach podczas tegorocznego męskiego grania, nie były przypadkowe. Przy okazji premiery jej nowego utworu, który zaraz usłyszymy, zapytałam, co sprawiło, że Grzegorz Ciechowski stał się dla niej tak ważną postacią i co w jego twórczości najbardziej z nią rezonuje. Ważnym twórcą był od kiedy jakoś bardziej analitycznie zaczęłam słuchać polskich tekstów, no, czyli właściwie trochę później niż kiedy sama zaczęłam je pisać. A jednocześnie moment, w którym się zorientowałam, że we własnych poruszam się w podobnej tematyce, aurze, jakimś napięciu, był zaskoczeniem, bo nie myślałam o jego rzeczach pisząc swoje. Czyli najwyraźniej tak silnie i w jakiś bardzo naturalny sposób na mnie działał. Mówił do mnie jasno. Nie wiem, być może poruszałam się w podobnych rejestrach. W ogóle tak myślę, że poruszam się w podobnych rejestrach w świecie sztuki, popkultury. Czytam je. Ten rodzaj symboliki, którego on używał, metaforyki, do mnie docierał i dociera nadal. W tym sensie czuję z jego liryką jakieś pokrewieństwo. To jest taki świat mi bliski, bo nocny, duszny, no erotyczny, tego nie da się ukryć, a jednak zachowuje odrębność i jak się okazuje, przechodzi próbę czasu. Wciąż czytamy te teksty jako uniwersalną opowieść i to jest wartość. Mam na myśli bycie uniwersalnym i osobnym, wyrazistym jednocześnie. Zanim Kasia Linz opowie nam więcej o inspiracjach projektu Obywatelka KL, wejdźmy w ten nocny, erotyczny, jak to mówi artystka, świat już po północy, więc czas na premierę nowego singla Kasi Linz Zasypiasz Sama. Naprawdę nie chcę cię podglądać, lecz jakaś siła ode mnie żąda, bym obserwował cię do rana. Kto ciebie uwodzi, kto cię dotyka, kto cię zniewala. Choć jestem zwykłym podglądaczem, te zdrady z góry ci wybaczam. Bo po północy znowu sama, naga zasypiasz sama, zasypiasz naga, zasypiasz naga i sama. A ty zobaczysz, że ciebie widzę. Wtedy podejdziesz do okna, tak pomnożona o każdą kropkę. I w samotności swojej odkryjesz, że są tacy, co mokną, którzy cię pragną i którzy widzą, że nie patrzę teraz nikt i każdy Zasypiasz sama. Nowy utwór Kasi Linz, choć nie zupełnie nowy utwór w ogóle, bo to reinterpretacja Obywatela GC z 93 roku, ale z nowościami. Ciekawa jestem, jak moi słuchacze i słuchaczki postrzegają tę świeżość. Można do mnie pisać na adres anna.lalka@polskieradio.pl. A ja wracam do rozmowy z Kasią Linz, bo miałam okazję zapytać ją, jak praca nad tym materiałem zmieniła jej własny stosunek do twórczości Ciechowskiego i czy odkryła coś nowego, coś, co wcześniej może umykało uwadze. Czułam to wcześniej, ale teraz, zagłębiając się w cały przekrój jego twórczości, no tak, aby wybrać te najbliższe mojej własnej historii, jeszcze silniejszą uwagę zwróciłam na jego wrażliwość, taką wrażliwość o pewnym kobiecym spektrum. Nie mówię o niebinarności czy binarności w sensie definicyjnym, bo to w każdym z nas te elementy kobiece i męskie występują w sposób oczywisty, po prostu w różnych proporcjach. No ale jest to z pewnością artysta, u którego to poczucie powinowactwa z jakąś taką delikatnością, wrażliwością, czułością, kojarzącą się jednak z kobiecym usposobieniem, jest bardzo wyraźna. Mimo że lirycznie ta relacja kobieta-mężczyzna często jest jednak silnie erotyczna, głęboko emocjonalna, taka ostateczna, mająca swój ciężar i jakieś silne poczucie zrozumienia, tak to widzę. Śpiewając te teksty jako kobieta, zachowując przy tym rodzaj męski we wszystkich odmianach, zupełnie nie czułam jakiegoś zaprzeczenia, jakiejś aberracji. To po prostu płynęło wszystko jakoś prostolinijnie, zupełnie autentycznie. I to też jest jego wielkość. Choć płynęło, to ja byłam bardzo ciekawa, jak ta interpretacja utworu Zasypiasz Sama wygląda z kobiecej perspektywy. Czy zmienia to sposób odbioru i czy narracja przesuwa się bardziej na własne doświadczenia przez to, że Kasia Linz mówi to z perspektywy kobiety? Myślę, że temat niemożliwości spełnienia miłości czy pożądania, a może i tego, to jest po prostu człowiecza emocja. I akcentowanie tematu płci w przypadku tego tekstu nie miałoby sensu, bo myślę, że może dotyczyć każdego i pewnie dotyczy każdego. Wszystko, co u Grzegorza erotyczne, jakieś takie obsesyjne, pełne napięcia, również. A dziś w czasach jakiejś takiej społecznej alienacji i poszukiwania choćby jakiejś doraźnej bliskości, ta emocja może wybrzmiewać jeszcze silniej. A czy ja nawet w cudzych tekstach szukam własnych doświadczeń? Myślę, że tak, że to jest dla mnie oczywiste i bardzo potrzebne. I mówiąc to, myślę nawet o całej selekcji, jaką przygotowałam na ten album. To nie są przypadkowe piosenki, to nie są przypadkowe wybory. Selekcja jest gęsta i jeszcze owiana tajemnicą, choć przypominam, że utwór Zasypiasz Sama już oficjalnie miał swoją premierę nie tylko w radiu, ale też w sieci można posłuchać Kasi Linz. Ale wśród tej selekcji, jak już widziałam z różnych nagrań z trasy Męskiego Grania, gdzie Kasia Linz prezentowała już wiele utworów Obywatelki KL, był między innymi ten utwór Republiki. Thank you. zapytaj, czy cię pragnę. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię pragnę. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię pragnę. Pragnę cię. Zapytaj mnie, zapytaj, czy pragnę cię. Pragnę cię. Zapytaj mnie, zapytaj, czy pragnę cię. Republika, zapytaj, czy cię kocham. I ten charakterystyczny flet poprzeczny Ciechowskiego i oczywiście wokal, teksty. No tak charakterystyczny zespół trudno jest reinterpretować. Trybuty Republiki Ciechowskiego są znane od lat i kolejny z nich, czyli Obywatelka KL, musiała wnieść coś nowego. Ja zauważyłam, że w Zasypiasz sama, czyli pierwszym utworze z płyty, która ukaże się w hołdzie dla Ciechowskiego, jest trochę trip-hopu, a z nagrań z trasy przebijają się też postpunkowe brzmienia. Zapytałam Kasię, jakie główne elementy chciała wnieść do reinterpretacji utworów i co nowego usłyszymy. Przede wszystkim zapragnęłam odczarować lata 80. Jeśli mówimy o brzmieniach, no to zapragnęłam odczarować lata 80. z tych syntowych disco sytuacji, z którymi się kojarzą. Lata 90. z kolei no, też miały do zaproponowania dużo więcej niż te dyskusyjne brzmienia. Nie mówię o muzyce Grzegorza i Republiki, mówię o piosenkach tamtych dekad w ogóle. Jakiejś takiej czarno-bieli, w której dziś je widzimy. Ja mam takie wrażenie, że często odtwarzane są właśnie na tę taką nostalgiczną, syntową modłę i to jest jedyne, co ten czas miał do zaproponowania. Wcale tak przecież nie było. Producentem płyty jest Karol Łakomiec. Ja ten album z nim koprodukuję i to, co od początku było dla nas jasne i co było zupełnie naturalne, to żeby przy zachowaniu siły tych kompozycji opowiedzieć je na nowo, po prostu używając własnego głosu, przepisując je własnym charakterem pisma, sprawić, że po prostu zabrzmią świeżo, że zabrzmią współcześnie. To był taki główny motyw, główna chęć i jakaś cel i ambicja. Jako Obywatelka KL odwiedziła już wiele miejsc w Polsce z tym materiałem podczas męskiego grania. I ciekawa jestem tych reakcji, które muszą być skrajne podczas wykonywania hołdu takiemu artyście. Zawsze są pewne kwaśne miny od tych hard fanów. Zapytałam, czy zdarzają się też trudniejsze momenty związane z tą wagą, tym ciężarem spuścizny. Prapremierowy projekt Obywatelka KL, no bo tak ten projekt się właśnie nazywa, zagraliśmy podczas trasy męskiego grania tegorocznego i to było o tyle dla mnie nowe. Do tej pory no, na liście swoich doświadczeń nie miałam sytuacji, w której gram niezarejestrowane wcześniej studyjnie piosenki podczas koncertu. Więc to był test zarówno dla mnie, jak i pewnie też dla publiczności, która no przecież nie miała prawa wiedzieć, czego się spodziewać. I to było dobre doświadczenie, to było ważne doświadczenie. Na pewno zweryfikowało pewne kwestie, ale też zainspirowało do rozwiązań jakichś choćby aranżacyjnych, które pewnie by się nie wydarzyły, gdyby nie te koncerty. Ta reakcja publiczności była ważna, w ogóle zaskakująco pozytywna. Mówię zaskakująco, bo ja też nie miałam pojęcia, czego się spodziewać. Czy ta moja raczej intymna interpretacja odnajdzie się na festiwalu tego typu, w formule tego typu, w takiej, a nie innej aurze, bo jednak dziennej. No ale co ciekawe, dostałam sporo wiadomości po tych koncertach, zwłaszcza od tych korowych fanów republikańskich z bardzo entuzjastycznymi reakcjami, więc pisali o tym też, że nie sądzili, że można to zrobić na tyle inaczej, albo że właśnie w końcu ktoś odszedł od tego, co znamy z oryginału i coverów powstających do tej pory. No bo właściwie te, które ja kojarzę, które ja gdzieś znam, które gdzieś zaistniały, są faktycznie raczej zbliżone do tego, co już znamy. No chyba, że mówimy o jakimś tam bardziej jazzowych, instrumentalnych sytuacjach, no to jasne, że to są wariacje na temat. Ale cieszę się, bo to był też jeden z naszych celów głównych, aby odejść od tego najdalej jak to możliwe, zachowując siłę oryginału, siłę kompozycji. No więc tak, cieszę się. Co oczywiście nie znaczy, że te reakcje, że wszyscy będą tak na te propozycje reagować. Nie o to też w tym chodzi. Chodziło raczej o siłę, którą dostaliśmy, a która jest teraz szczególnie ważna i potrzebna, bo jesteśmy w trakcie rejestracji tych piosenek w studiu. Także ona na pewno się przyda i na pewno zasili te piosenki. Przypominam, że pierwsza z nich ukazała się dzisiaj. I warto zapoznać się z nie tylko twórczością i tą reinterpretacją utworów Ciechowskiego, ale też z pozostałą twórczością Kasi Linz. Ja myślę, że ta artystka akurat ma moc, żeby dźwignąć ciężar tego formatu, tej spuścizny Ciechowskiego, choć tutaj trochę nie zgodzę się w kontekście tego, że covery może były takie same, bo ja dobrze pamiętam też album Kasi Kowalskiej Moja krew, będący hołdem dla Grzegorza Ciechowskiego, i on również był naprawdę najwyższej jakości. Ale nie będąc gołosłowną, przypomnę też inne utwory Kasi Linz, wyobrażając sobie, jak może brzmieć na żywo również z republikańską twórczością, ale już teraz z płyty Moja wina, jesteś krwią w mojej żyle. tobie wyrósł. Nie podlałam, to już było wczoraj. Pogląd nowy, wyrok wydała, brzmi wymarz. Anią z ostatniej płyty Kasi Linz pod tytułem Omen. Jeden z tych utworów, który niesamowicie łączy delikatność Kasi z jej ostrym jak brzytwa językiem, który no widać, słychać w tekstach, które tworzy. Artystka słynie ze wspomnianej przez nią samą wcześniej tajemnicy, erotyki, którą owiewa swoje utwory, ale też bujnych aranżacji instrumentalnych. Mogliśmy ją usłyszeć w kilku utworach trójmiejskiego zespołu jazzowego Nene Heroin, w którym na saksofonie gra Piotr Chęcki i on niedawno wydał swój solowy album, po który dziś postanowiłam sięgnąć. Oto Noisu z Chęckiego. Piotra Chęckiego możemy znać ze składów Nene Heroin, Hino The Tapes, ale też współtworzenia koncertowego zespołu Wojciecha Mazolewskiego, a w swojej pierwszej solo płycie zrywa z tymi wszystkimi łatkami, które mogliśmy mu naszyć, bo saksofonista wyprodukował płytę utkaną ze snów, z ziaren, nieregularnych struktur. Ja bym powiedziała, że jest taka piaszczysta, wlewająca się w nasze wyobrażenia o muzyce i taka bardzo synestyzyjna. I polecam odsłuch całości. PE to jest ten debiut, jeżeli chodzi o solową twórczość Chęckiego. Mówiłam o Republice i Ciechowskim. To nie jedyna klasyka, która pojawia się w dzisiejszej audycji, ale o tym powie już sam początek, na pewno bardzo dobrze znany fanom, melomanom. Idziemy przez las, Siekiera. Ciechowski w muzyce nowofalowej reprezentował bunt bardziej subtelny, wyrafinowany, taki poetycki, wygładzony, powiedziałabym, choć nie brakowało oczywiście mu charakterności. Ale Siekiera to szorstkość, bezkompromisowość, bezpośredniość, surowość, czasem agresja. Sprawdzałam ten materiał w przeróżnych warunkach, ale muszę przyznać, że najlepiej sprawdza się albo w samochodzie, albo podczas nocnych spacerów. Po lesie się nie odważyłam, ale za to dzisiaj na Saskiej Kępie już tak. I bardzo po nim dobrze przepłynęła mi fraza kolejnego zespołu, czyli zespołu Nanga, bo ta tytułowa fraza z Siekiery również pojawia się u Magdy Dubrowskiej. Krokodyl to ten utwór. Trójce Nanga z chropowatym głosem Magdy Dubrowskiej. Zadymiony głos, który z pewnością odnalazłby się w różnych gatunkach, nawet w black metalu czy naprawdę ciężkich produkcjach, ale lubię to, że otrzymujemy klimat zahaczający nawet o psychodelię, estetykę sci-fi, którą można byłoby wpleść w erę archiwum Mix i różnych baśniowych przygód lat 90. To był utwór Krokodyl z płyty Sport, Wojna i Miłość. Warto jednak wrócić do debiutu, który był pełen jeszcze bardziej abstrakcyjnych tekstów i bardziej skupiał się na elektronice. Wybrałam utwór Parawanizm, jakże plastyczny i mówiący wiele o nas.